Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak savaş için seferber olun. Ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır. Eğer yakın bir dünya menfaati ve orta mesafede bir yolculuk olsaydı, o geride kalan münafıklar elbette sana tabi olurlardı. Fakat meşakkatli mesafedeki Tebük seferi onlara uzak geldi. Bununla beraber eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Bu yalan yeminleri kendilerini helak ediyorlar. Allah ise hiç şüphesiz onların yalancı kimseler olduklarını biliyor. Muhammed, Allah geçmiş gelecek her türlü günahtan korumakla seni affetmiştir. Fakat doğru söyleyen kimseler sana belli olmadan ve yalancıları bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihat etmeleri hususunda cihattan geri kalmak için senden izin istemez. Allah ise takva sahiplerini pek iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen ve kalpleri şüpheye düşmüş olup da şüpheleri içinde bocalayıp duranlar senden izin ister. Eğer cihada çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık, bir tedbir hazırlarlardı. Fakat Allah onların cihada çıkmaya kalkmalarını çirkin gördü ve onları o şereften alıkoydu. Onlara evlerinde oturan kadınlarla beraber oturun denildi. Eğer içinizde savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir şey artırmazlardı ve sizi fitneye düşürmek isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde onları can kulağıyla dinleyecek olanlar da var. Allah ise o zalimleri çok iyi bilendir. Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana bir takım işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar bundan hoşlanmayan kimseler oldukları halde Allah'ın emri galip geldi. Onlardan öylesi de vardır ki bana izin ver de beni fitneye düşürme der. Dikkat edin, onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Muhakkak ki cehennem kafirleri elbette çepeçevre kuşatıcıdır. Eğer sana bir iyilik isabet ederse bu onları üzer. Fakat sana bir musibet gelirse doğrusu biz önceden tedbirimizi almıştık derler. Ve onlar sevinçli kimseler olarak dönüp giderler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsin. De ki, siz bizim için iki iyiliğin, zafer veya şehadetin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Biz ise sizin için Allah'ın ya kendi katından veya bizim ellerimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Öyleyse bekleyin. Doğrusu biz de Allah'ın size nasıl muamele edeceğini görmek üzere sizinle beraber bekleyicileriz. De ki, Allah yolunda ister gönüllü ister gönülsüz harcayın. Verdikleriniz sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu oldunuz. Onların harcamalarının kendilerinden kabul edilmesine mani olan gerçekten onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak tembel tembel gelmeleri ve mallarını ancak isteksiz kimseler olarak harcamalarından başka bir şey değildir. Muhammed, artık onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve onların kafir kimseler olarak canlarının çıkmasını istiyor. Doğrusu onlar muhakkak sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ediyorlar. Halbuki onlar sizden değildirler. Fakat onlar sizden korkan ve bunun için Müslüman gözüken bir topluluktur. Eğer bir sığınak veya mağaralar veya girecek herhangi bir delik bulsalardı, elbette onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan öylesi de vardır ki, sadakalar ve ganimetlerin taksimi hususunda seni ayıplar. Artık onlardan kendilerine verilse hoşnut olurlar. Fakat onlardan o arzu ettikleri şeylerden kendilerine verilmezse hemen kızarlar. Gerçekten onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup Allah bize yeter, Allah bize fazlından yakında yine verir, Resulü de verir, doğrusu biz ancak Allah'a rağbet edicileriz deselerdi elbette kendileri için hayırlı olurdu. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, zekatı toplamak için memur kılınmakla onun üzerine çalışanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilmek üzere efendisiyle belli bir bedel karşılığında anlaşmış olan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara mahsustur. Ve Allah alim, menfaatinize olanı hakkıyla bilendir. Hakim, en doğru hükmü verendir. Onlardan, o münafıklardan öyleleri de vardır ki peygamberi incitirler ve o her söylediğimizi dinleyen bir kulaktır derler. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Yalnız hayrı dinler. Allah iman eder. Müminlere de güvenir. Sizden iman edenler için ise bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler yok mu? Onlar için pek elemli bir azap vardır. Münafıklar sizi hoşnut etmek için size Allah'ın üzerine yemin ederler. Eğer mümin kimseler iseler kendilerini razı etmelerine Allah ve Resulü daha layıktır. Şunu gerçekten bilmediler mi ki kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse artık şüphesiz onun için içinde ebedi olarak kalıcı olduğu cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin onlara, müminlere indirilmesinden endişe ederler. De ki, siz alay edin. Şüphesiz ki Allah kaçındığınız şeyi ortaya çıkarıcıdır. Andolsun ki onlara niçin alay ettiklerini sorsan, elbette biz ancak lafa dalıp şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dileyin. İman etmenizden sonra gerçekten kafirliğinizi açığa vurmuş oldunuz. İçinizden bir kısmını samimi tevbelerine binaen affetsek bile, bir kısmına da gerçekten onlar günahkar kimseler olduklarından dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Hayır yapmazlar. Onlar Allah'ı unuttular. Bunun üzerine o da onları unuttu. Lütfundan mahrum etti. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebediyen kalıcı oldukları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah ise onlara lanet etti. Ve onlar için daimi bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Halbuki onlar kuvvetçe sizden daha şiddetli, mallar ve çocuklar cihetiyle daha çok idiler. Böylece onlar dünyadan kendi nasipleriyle faydalanmak istediler. Sizden öncekiler kendi paylarına düşenle nasıl zevk sürmek istedilerse artık siz de kendi kısmetinizle faydalandınız ve batıla dalanlar gibi siz de o batağa daldınız. İşte onlar dünya ve ahirette amelleri boşa gidenlerdir ve yine onlar gerçekten hüsrana uğrayandır. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve Lut kavmi gibi alt üst olan şehirlerin haberleri gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirmişti. Böylece Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar bu inkarlarıyla kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar ise birbirlerinin dost ve yardımcılarıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten yasaklarlar. Namazı hakkıyla eda ederler, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar Allah'ın kendilerine ahirette merhamet edeceği kimselerdir. Şüphesiz ki Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalıcı oldukları cennetler ve Adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rıdvanı, razı olması ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihat et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer ise cehennemdir ve o ne kötü varılacak yerdir. O sözü söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü gerçekten söylediler de İslam'ı kabul etmelerinden sonra kafir oldular. Ve muvaffak olmadıkları şeye, peygambere suikast yapmaya da yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü fazlından kendilerini zengin etti diye buna rağmen nankörlük ederek intikam almaya kalktılar. Artık tevbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünya ve ahirette pek elenli bir azap ile cezalandıracaktır. Yeryüzünde onlar için ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Onlardan kimisi de yemin olsun ki eğer Allah fazlından bize verirse mutlaka sadaka ve zekatını vereceğiz ve mutlaka salihlerden olacağız diye Allah'a söz verdi. Fakat Allah fazlından onlara verince onda cimrilik ettiler ve onlar Allah'a itaatten yüz çeviren kimseler olarak sözlerinden döndüler. İşte Allah'a verdiklerinden dönmeleri ve yalan söyleye gelmeleri sebebiyle Allah da akıbetlerini kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalplerinde devam edecek bir nifak yaptı. Bilmediler mi ki şüphesiz Allah onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bilir. Çünkü şüphesiz Allah bütün gizlilikleri çok iyi bilendir. Sadakalar hususunda onu imkanları olup gönülden gelerek çokça veren müminleri de zengin olmadıklarından, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları da ayıplayarak bu yüzden onları alaya alan o münafıklar yok mu? Asıl Allah onlarla alay etmiştir ve onlar için pek elenli bir azap vardır.